Dansband, country och svenska favoriter. Det här är dansbandskanalen.se. Du kom som en vind rakt in i mitt liv. Du tog mig till himlen ur mitt perspektiv. Så trodde jag att du den jag skulle hålla kär. Dina kyssar och smek var det bara en lek. Alla gånger vi älskat en kärleksaffär. Jag vill bara blunda, försöka att glömma. Du gick din väg. Så jag sluter ögonen.